caminen, venga más si diles te iren. Mergbani bară la bară, cama și bile prin țară, și se înmulțesc la mine, cama și bile stă. Sunare,